The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy alone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve. Mëngjesi Jeri, mëngjesi Altin, good morning Lori këtu me ne. Mëngjesi që gjithë ju që jeni në dëgjim kudo që jeni, brenda dhe jashtë atdeut. Gëzuar edhe ditën e çlirimit, 29 nëntorin. Jeri, tam. Si jeti? Shumë mirë. Mirë sot. Mirë fare. Se si më duken këto, kështu sikur këto dy emisionet për 28-29 grupe i bëjmë për t'i shtyrë kështu, nga që po vrapo. Jemi në fund kur gjithë janë mbushim. Unë nuk është se e kam vuajtur këtë pjesë. Jo, asu se kam vuajtur, por më duket sikur do i rikthehemi punën seriozisht me datë 30. Sa këto janë ditë festash, po. Kështu duket po. Edhe atmosfera është festive. Na ka ndodhur dje një fatkeqësi shumë e madhe, me kompjuterin. Oh. Po. Po. Ja futi me shqen, do me thënë, ja futi me shqen, nuk e di se shakon. Kompjuteri Altinit apo Altini ja, kompjuterit? Altini kompjuterit. Oke. Okay. Pa dashje. Po, qa, e fike pa dashje? Me këmë? Po, e fika pa dashje. Ishe butoni mua tje? Dhe nuk ruajt emisioni 28-ës. Ska problem. Edhe nuk ruajt emisioni, edhe kishë më shkruajt një këshu. Mesaj, në të avdje dhe ma thoshte që shikose. Këshu ndodhin. Do t'i vija tjeto t'a ra, e kemë rësë, tani. Suruaj dhe emisioni datës 28, pa punë e madhe i tash. Kemi një datës 28, kam ushtyrën nga viti kaluar, po? Po, me në natyrë, një 10 besoj. Do jetë edhe me Olten, po. Janë për jo, janë për 7 vjetë lorë. 7, 7. Po, dje ishte vranët, ishte, me thënë drejten, nuk e di, po, shumë këshu ishte. Ko e zymt. Pak e zymt. Ko e zymt, po, edhe shumë pak entuziasm. Njerëzit nuk duan t'ja din. Të kujen këto festat e... Kjo festa e komtare, si që është 28 nëntori, se kjo është festa më rëndësishme. Mm-hmm. Se është shpalja e... Po themi, shtetit shqiptar, Shqipërisë moderne, eksistencës... kombit shtet, e tjere, tjere, tjere... Plaku i Vlorës... Dhe e vakët... Shikoj një 2-3 flamuj... Që në për... Tek tuk do, në një balkon, në një... Kam filluar të mblidhe njerëzit. Hmm? Kam filluar të mblidhen, them. Si të mblidhen? Po, se kanë qenë, sigur festoheshë më shumë, vitet e tjera. Shiko, është festuar, për 100 vjetorë për nami. Po, 100 vjetorë, sigur i vufka ka Shqipërisë. Po, sa torë kemi njërë, për 100 vjetorë. Mori, lajmi dhen. Po, a ishe bukur. Por, përveç kësaj, jo, do të temë, atë 100 vjetorë kemi, jemi knaqur. Si doj që incidenti tortës, po e lëmë atë më njanë. Se është një që shumë e vogël, me thënë drejtën, në të tërë. Jo, nuk e lëmë do të më njënë, sepse ajo bëri shumë bujë. Mirë, bërë, ta që, për shumë, unë nuk isha atje, ti isha atje? Un kalova, po. Kalova. Kalova në murën se ishe, oh, po. Isha këtu. Ti pas par... Ti aldi nisha atje? Jo, jo. Okej, okay, shumë mirë. Atë mendoj për ditën tënde për shkakun. Unë mendoj për ditën time. Mm. Që ishte me tort, ishte me dola me çun bëmi xhirën bulevard, ishte plot me njerëz. Mm. Ah, gjithë fytyrat e lyra me kuqezi ande këtej. Po. Ja, përveç kësaj absolutisht. Ishte shumë bukur në Vlorë, u bë një gjë tjetër. E dua them që ishte edhe nga ajo ishte vetëm 4 vjet më parë. Dhe sot ose dje, dua them, dje ishte një ditë kështu. Pak më ishte. Si një poezi e trisht kështu e kadares me ato pellgjet gjetherën, e ke parasysh parqet gjetherën? Edhe nuk parash një gjë. Po sot do vetë nami. Sot po. Sot do bëhet nami. Kështu flitet. Po. Sot kemi edhe koncert. Sot ka të bardh. Sot ka, sot ka. Sot çfarë? Se dje kishte fuqe sot të bardh. Ka natë bardh sot. Natë bardh, po natë bardh. Po se qesh ashtu. Sa butallaç kjo. Faleminderit për komplimentin. Po. S'ka përse. Ti e di që se kam gjithmonë, kështu që. Do të them prap. Jo, s'ka gjë. Ka të ftan. Ka natë bardh sot. Vjen dhe Gjusit. Po pra, vjen Gjusit. Gjusi e ka sjellë, në vendin. Do jetë italiani e fundit që ikën nga Shqipëria. Gjusi, Gjusi prandaj ka ardhur. Se siç tregojmë për Gjusin, ka qenë arkëtare apo jo? Po. Dhe thet Gjusi apo Gjyshi? Jo, jo. Gjusi, Gjusi. Gjusi ka qenë arkëtare, jo barkëtare. Jo, mirë. Lori. Arkë, domethënë kështu. Kasiere, si thon, te kasa. Mhm. Por këndon dhe atje. Adelina. Por ishti nënd. Letra banjet lutem. Pasa e mërë të dhejnë. Adelina. Adelina. Edhe kështu. Kështu i dolim. Masil këtë muaj, tha. Në nëntor të lutem. Se povonoj ajo. Ishte fundi nëntor. 5 seconds of summer tani, mishdashur. Me Girls Talk Boys në klubin e mqesit. Kjo është kënga e parë për ditën e sotme. 76 minuta në këtë mëngjes të 29 nëntor. Po, gëzuar edhe festën e çlirimit nga pushtimi nazifashist etj etj. Tani muzik në Club FM në 104. Mëngjesi juve të gjithëve e martë, por as pak tërës. Kremë as pak. Friends, the way you take away my breath is something bigger than myself. It's something I don't understand, no, no. I know we young and people change, and we may never feel the same. So baby, tell me what you say. Friends, the way you take away my When the girls talk, boys. Oh, when the girls. When the girls talk. When the girls. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 orë tani. 7:09 minuta. Faleminderit Jeri. Le të vijojmë. Grazie tanto. Jeri tani që na frymëzon edhe për ditën e sotme, miq dashur, është momenti i shprehjes që ajo ka zgjedhur e mandej të shkojmë edhe tek moti pak. Shikojmë se si do të jetë për sot. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Mitat Frashëri dhe është kjo. Shpëtimi i Shqipërisë do të vi me anë të vetes tonë. Bravo. Bravo. Bravo. Faleminderit Jeri. Jesh dakon. Po mirë, shumë mirë me figura kombëtare. Kombëtare interesante, kontribuese etj. Për edhe për ditën që është sot. Edhe një tjetër? Shpëtimi i Shqipërisë do të vi me anë të vetes tonë. Faleminderit Jeri. Të lutem. E cili është komenti ynë mbi këtë altin? Asgjë, okay. Vazhdojmë programin me të gjitha gjërat më të dashur në klubin e mëngjesit. Tani kemi motin për ditën e sotme, cilin e kam ardhur për si vërun nga që Olta. Nuk është asë sot. Olta është me pushime. Si tu është, i ka bërë jo motin punës, po naftën punës në këtë rast. Se zakonim që t'ishtë duke bërë motin këto moment, po, okej, okay. Dhe i bëj unë tani. Qa do bëjmë? Qa do bëjmë? Modi sot i mirë përgjithisht. Mua nuk ma jepë se do t'kesh shi këtu. Temperatura tani në mëngjes 6 gradë, 7 gradë në orën 9, 8 në orën 10. E aty do të qëndroj rreth 8 gradë. Do të jetë maksimale për sot. Kështu që edhe kohë me vranësira. Do ketë vranësira të shpeshta etj., por shi nuk kam. As shi as temperatura nuk kam. Jo, temperatura minus jo. Domethënë, është sigur. Temperatura më e lartë e gjithë ditës sotme është 9 gradë Celsius në orën 2, që është piku, po themi. E gjatë pasaj fillon të zbret prapë tek 8-a, tek 7-a. Po do vërtitet në temperaturat ulta, domethënë. E thash mirë, e mora, e kuptuar shumë mendi. Temperaturat ulta, ha, se gjithmonë kam rënë mendje, si ta bëja unë? Çfarë do të din njerëzit për shkakun? Se sa e zën kështu. E zën thon do të kenë thonë ata, lagështia në ajër do të jetë minus 13%. Apo kështu. Edhe diskutojmë asgjë. Janë sa gjëra shumë teknike, domethënë që jo, ti pret vetëm dalje ajo ikone që ka diell, ka diell me re apo ka. Po pra. Versionin e budallajit. Dhe më të tjeshti. Është i shpjeguar, po. I shpjeguar. Aha. E pasaj del djeli. Dhe a i ngroj gjerat. Dhe ju do keni ngroj. Pasaj do bjerë shiu. A i lag gjerat. Dhe ju mund lageni. Edhe kështu mund ishtem. Mirë. Me gjitha dhe sot programi është i gjatë, miqdashur. Në klubin e mëngjesit. 3 orë. Jo pak. 3 orë, jo pak. Që tani deri atëherë. Lajme të qutishme nga Kina, e tjerë. Po, kur hap kompjuterin këtu, edhe e përdor kompjuterin kolegu im Edi Oga, gjatë në basë ditës, edhe ndo njëherë i lë hapër këto gjërat, këshu. Edhe shikoj një mori? Që nga një loj, jo, mund të atregojmë në ekran, Lori, që nga një loj që supozohet i sfidon njerëzit, shikojnë se sa të ndjeshëm janë nda njyrave, edhe të gjejmë se cila është figura e pest në atë rrishtin atje. Sepse në qofë se je bolin djeshëm da njyrave, do të shohë se atje ka një figur tjetër që unë nuk e shohë fare. Po, unë e shikoj. E qarë është figura 5? 4. 4. Ti e shikon? Me sa e shohë unë që këtu lëtë. Ku e shofë? Ja. Është njyre barë dhe ka një dritje vetëm të konturave. Me kjo mje. Paqë. Okej, aty e shohë dhe unë. Aty e shohë dhe unë. Eja pa këtu? E shikon këtu se këtu jam qorë, kusë e shikoj fare. Në kompjuterin nga të vjen figurë aty, e shohë aty? Jo. Okej, okay, jam rregull domethënë. Nuk është se mund të kem ndonjë gjë. Jo. Se tash mos kisha ndonjë gjë. Jo, se është e frikshme kjo. Por po ta shikosh këtu, okej, okay, atje e dalloj dhe unë në ekran atje duken, në televizor duken. Kurish më e madhe. Se duhet bën një numër që atje deri këtu. Por njerëzit janë çmendur për të gjetur nëse ka figurë. Arrin ta shikojnë atë. Po pas kanë 4 orë domethënë. O sa mirë. E gjetëm. Okej. Okay. Po ti mos e ish njëherë që të vim ta kalim gjithë ta bëjmë provë. Jo, do ta shikosh ti. Hajde, jo, ja mund të ta kthej kompjuterin kështu. Arinda shosh. Po që këtu shikoj gjë. Hë, të duket e bardha jam si rasti? Po e bardhu. Nuk shikon ndonjë katror. Jo, deri këtu. Jo. Kthej edhe një herë në televizor Lori? Ndërkohë në televizor duket. Po në televizor. Ktu se shikon domethënë. Jo. Që jam në rregull. Okej. Se thash ieri. Shëun. Në këtë moshë jam unë tani. Mos shikoj unë katrorin. Po bra, atje ngjyrat, të gjitha. Po e çuditshme është. Kam një kështu. Kë kam parë unë sot e befasishme fare. Oh, oh. Dhe bëjmë herët. Do bëhet nami, jo do bëhet herët. Si do bëhet herët dhe nami. Okay. Do bëjmë herët dhe shpesh, do bëjmë vazhdimisht herët. Në klubin e mëqyesit. Po. Okej. Okay. Do ta çlirojmë si thua. Sot lojën e kë kam parë unë. Uroj që t'ja dalim ban Lori, se mërzitet pastaj. Lori e di që mërzitet, po. Le të mërzitet e Lori në një herë. Nuk mërzitem për festën. Jo. Lori, si e festove dje, 28-ën? Se di, më shumë kam festu kur s'ka qenë 28, zësa dje. Në ashtu, e? Po, në base e festu 27-ën e ka të qarë, fare. Dhe ishte e djelë. Me të pira. Mirë, oke. Okay. Atëherë, ne do kthehemi në klubin e mëngjesit, miq dashur, me muzik nga Adele, sot në mëngjes, vetëm në një minutë gjysmë. Tani, këto mesazhe publicitare për të gjithë ju. Klab FM. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1803, erdhi në jetë fizikanti austriak Christian Doppler. Në vitin 1877, Thomas Edison demonstron fonografin për herë të parë. Në vitin 1899, u themelua klubi i futbollit spanjoll Barcelona. Në vitin 1910, patenta e parë për zbulimin e semaforit në Shtetet e Bashkuara i u dha zbuluesit amerikan Ernest Sirine. Në vitin 1932, erdhi në jetë politikani francez Jacques Chirac. Në vitin 1944, u çlirua Shqipëria nga Gjermania naziste. Në vitin 1945, u shpall Republika Federale Popullore e Jugosllavisë. Në vitin 1959, Bobby Darin fiton dy çmime me Grammy, një si artisti më i mirë dhe një për këngën më të mirë të vitit, për këngën me titull Mac the Knife. Në vitin 1963, grupi The Beatles realizua në Angli këngën e tyre me titull I Want to Hold Your Hand. Në vitin 1964, John Lennon dhe Paul McCartney u takuan dhe u njohën rastësisht gjatë një darke në restorantin Crazy Elephant në Londër. Në vitin 1969, Elvis Presley nxori në treg këngën me titull Don't Cry Daddy. Në vitin 1975, emri Microsoft për herë të parë u përdor nga Bill Gates në letrën drejtuar Paul Allen. Në vitin 1981, aktoria Natalie Wood u mbyt në një aksident kur po shëtiste me varkë në ishullin Santa Catalina në Kaliforni. Ajo ishte 43 vjeç. Në vitin 2004, Godzilla mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2005, u themelua Partia e Re Komuniste Kroate në Vukovar. This is Club FM 100.4. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm forgiving it all. You said Adele, miqdashur në klubin e mëqesit, miqtë keni ardhur që të gjithë ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Jer. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Altin. Good morning. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes. Ndeshma bëri goja. The Molta. Por jo, shpëtova tek Sara. K. Olta. Oh, jo, jo, arroba. K. Olten. Ah. Ekstu kështu. Por lajme ditë atje shme, ha? Se di, më thënë drejtë nuk pash, po... Po pëse jo? Apo do që ti shpëtosh kësaj... Mund të kem parë këshu vetëm ato flesh, po... Prapë nuk është isha shumë i vëmëndshëm. Ta ato fleshet nuk mërë vesh gjë? Pa. Asi gjithë mërë vesh? Ta një qënë dodi? Ose nuk fikson asë gjë. Shiko, dje kryeministri ka qenë në Gjermani, ju e dini, pa? Pa. Jo, se unë se dija. Okej, okay, Lori. Atëherë duhet ta fillojmë programin nga e para. Kthehemi edhe një herë të hënën. Tani ishte është samiti i Bashkimit Evropian që mbahet dhe kryeministri kishte ndjenjë takim me kancelaren Merkel. Tam. Kjo ishte e njoftuar javën e parë. Madje thuaj që për shkak se data e takimit ishte zgjedhur pikërisht dita e pavarësisë, festa kombëtare e Shqipërisë, mund të kishte një lidhje këtu. Që i jepte kuptim të tërës. E ndoshta do të merrnim, si thua, atë votën pro, deklaratë e Gjermanisë që vota pro për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ky është ai hapi cilësor që i duhet Shqipërisë. Tam. Në këtë moment e për cilin kryeministri sigurisht po shpresonte dhe është diçka që është në të mirën e vendit. Megjithatë, me që janë parë punët këtu, Gjermania e ka shprehur mbështetjen për këtë votën pro. Që kryeministri po shpresonte. Tam. Që do ta kthente ditën e djeshme në një super fest, po themi, politikisht, po. Edhe në procesin e integrimit për Shqipërinë, nuk ndodhi. Nuk kishte. Pra ishte një atmosferë goxham, po themi, nuk mori atë që po, që priste. Ishte shumë esëll si atmosferë. Nuk kishte ndonjë kështu rrëkëllim gotash etj etj. Por gjithsesi, e rëndësishme është që Shqipëria ti bëj realisht të hapa. Dhe e di çfarë, e kam menduar gjithmonë këtë. E kam thënë atëherë kur kryeministri ishte Berisha, edhe PD-ja ishte ajo që i binte daullës integrimit me sa fuqi që kishte, dhe sigurisht çdo forcë në pushtet e bën ata. Dhe procesi është i mirë për Shqipërinë. Edhe shqyrsh që është. Themi. Që të kemi një perspektivë europiane më mirë se sa mos ta kishim. Por nga ana tjetër, mendoj, si atëherë edhe tani, në rast se këto ndryshime nuk janë reale për jetën e qytetarëve shqiptar. Qëse ky nuk bëhet një vend më i mirë për të jetuar, për të rritur fëmijët, për të pasur biznes, për të pasur ekonomi, për të ndërtuar diçka, një të ardhmë etj etj etj. Integrimet sipër, hajde të kalojmë radhën. Mua nuk më duhen fare. E kam thënë atëherë dhe e them edhe tani. Çon si ka? Nëse jemi këtu apo aty pra ashtu sa, sepse nëse Gjermania do të na shkeli syrin, thotë hajde futu. Nuk je gati, po hajde po fusim. Unë mendoj që ajo ja kemi futur vetes në një farë mënyrë, se ja ku jemi më pranë në proces, edhe jemi po ata që ishim. Qose ne nuk ndryshojmë. Masi do ndryshimi, po. Qose ne nuk ndryshojmë, e drejtësht. Duhet ndryshojmë. Edhe gjermanët po thonë për pozitivisht. Keni bërë sa gjëra thonë ata me këtë ligjin me reformën drejtësi, kjo është shumë e mirë që është bër, por duhet zbatuar. Se është gjithashtu në letër, është si një pikturë deri tani po themi. Po nuk u zbatuas çfarë vlere ka. Kështu që të gjithë po presin që ky ligj i vettingut të funksionoj mbi gjyqtarë të korruptuar, prokurorë të korruptuar, sistemin e drejtësisë në tërësi, e me shpresë mbi politikanë të korruptuar që janë kudo, në të gjitha forcat politike, edhe në të gjitha pushtetet, le ta themi. Kështu që duhen gjëra më konkrete. Unë do isha shumë dakord në një nivel personal, po them, që ne ta merrnim këtë hapin e mëtejshëm, hapin e negociatave. Po njëkohësisht me këtë do isha shumë dakord që të shikonim edhe ca pesh të mëdhenj nga këta që këta balenat, po thonë, të binte në drejtësinë, në thjesht atë që meriton. Të binte aty ku i takon. Po. Po të shikojmë që gjëja funksionon, të ndodhi të paktën një herë në Shqipëri. Ora imagjinoni një gjë. Se zua që ta kthej sot është ditë feste etj. Me kaq shumë sa është folur për mbjelljet e drogës. Për shembull, këtë vit e vitin e kaluar me në Lazarat etj. Që i bie që është një operacion shumë i madh, edhe i bie që të ketë njerëz të përfshirë me këtë që janë po themi gur të mdhenj, e bosa të mdhenj. Sa prej tyre njihen? Se kur ishte Pablo Escobari në Kolumbi, e dinin gjithë emrin e tij, e dinin gjithë bota kush ishte që e bënte. Pablo Escobar ishte Pablo Escobar. Edhe e dinin gjithë. Edhe nuk shihej dot. Kurse këtu te ne është çuditë që ka bosa të mdhenj, sigurisht operacioni që kanë. Por asnjëri nuk i dihet emri. Më thuaj një të paktën. Ne kemi dëgjuar se ky është personi që merret me drogën në Shqipëri. Se Lazarati ishte një emër i përgjithshëm për një fshat e kështu. Po kush ishte mbas Lazaratit? Kush ishin bosat? Atëherë kush janë tani? Nëse dim se gjë. Kështu që ky është ndryshe. Edhe Kolumbia në atë kohë të paktën, Escobar ishte, po themi, ose ishte më burr. Se zua të ofendoj sensibilitetet maçiste të asnjërit për bosëve të drogës. Robbie Williams, miqdashur, do të kërcej si një rus tani. Po po, do të bëj fest. Party like a Russian. Club FM, 7:30 minuta. Mirëmëngjes. Mirë më në gjesë gjesë. Më udove për në të fjallë. Pater Murbys. A me u. Murbys. E hedhim si zhduhet. E hedhim si zhduhet. Atere jemi gati për anagramën Altin në klubin e mëgjesit. Edhe anagrama është Anagrama në klubin e mëgjesit. Pater Murbys. E komplikuar. Do të imagjinosh një murg, që nga tamam anagram për ditë feste. Ky është një murg altin. Shumë i mistershëm, po themi. nuk i shihet as njihet fytyra, është Pater Murbys. Pater Murbys. Okej, okay, ja dhe i bëjnë qik njegër. Okay, i duket vetëm e mjathësh. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani të emrin për qëm fitues. Çfarë do japim? Një orë. Mua më pyeti? Çfarë do japim? Një orë nga miqtë tek Fino Watches. Ku ti un? Olta i ka ato. Olta sa po na tha një orë. Olta konfirmon. Okej. Okay. Atëherë një orë për Pater Murbys. Miq dashur. Pater Murbys tani edhe me mjek. Sigurisht e bërat. Ti di di. 0-6-19-20-7-12-22 po lëri. Edhe një herë? Jo, jo, edhe një herë numri. 0-6-19-20-7-12-22 Jo, është kjo. Mund ta këndosh ti Lori. Tani mund këndosh Lori, po. Jepi Lori. Jepi Lori, e fillove tani çoj deri në fund. Nuk kam mirë në këtë regjistër. Hë? Provoj një herë si diet. Ha Lori, në këtë natë dua të ballëzoj. Në këtë natë dua të këndoj. Ja, ah, okay. Kush e këndon? Altini. Kush e këndon këtë? Kjo ishte. Lori. Pater Mur. E ke kapur fix fare. Ha Lori me. Jepi Lori me. Këndo Lori mu. Lori mu. Pater Murbys. Tirere. Fikim dhe drita. Tirere. Pater Murbys. Tirere. Magire. Magire. Ameno. Ameno. Ameno magine. Ej, që thonë edhe? Ashtu thonë. Ameno, magjine, magjine. Këtë vërë fëzbajt. Nëjse, okej. Okay. Nëse zhiti ma anagramën mishtashur, si që premton dhe Olta, kemi një orë nga mishtan të kë premium watches. Tararirarirarara. Mararararara. Okej? Okay? Okej. Okay. Letë me ndojnë njërzit. Kur këtemi do të bëjmë edhe pyetje nga aktualiteti, e tjerë. Por tani muzik mishtashur. Jordan Feliz në klubin e mëngjesit, Never Too Far Gone. I have loved you from the start. I have seen your hurting heart. Woo! And you feel so lonely, but you keep on hiding, 'cause you feel so guilty for what you've done. But there's no distance too far. You Mirë mqesi, mirë se keni ardhur në klubin e mqesit në Valet e Klab FM në 104 edhe në ekranin e Klab TV. Po, edhe në ekranin e Klab TV, hoj jeri. Po marrëm pak me anagramën e zgjidhe, u knaqe. Do bëj qefi? U knaqe, e shumë. Do mirë. Se kjo është ideja. Të luash ti dhe të knaqesh. Tani një nga ato lajmet e tua, lutem. Jo, po shikoja diçka interesante. Bëhet fjalë për një studim të fundit në Zelandën e Re, çfarë? Okay. Ku kanë marrë në analizë, po e them kështu, 658 studentë të ndryshëm, të cilët u është kërkuar që të përshkruan në një ditar aktivitetin e tyre ditor dhe gjendjen e humorit që do të kishin pas çdo aktiviteti që do të bënin për 2 javë rresht. Dhe ka dalë në përfundim ky rezultati që është mbledhur më pas, që njerëzit që bëjnë çdo ditë një lloj krijimtarie, qoftë kjo piktur, shkrim poezish, edhe thurje me shtiza apo çfarë do lloj gjë, gatime të reja, për shembull receta të reja, janë më të lumtur se njerëzit që nuk ushtrojnë asnjë lloj veprimtarie krijuese. Po normalisht ai që ushtron asnjë çfarë çfarë do ta lumturoj atë. Jo, po dikush tjetër për shembull ka kaluar kohën në internet, në Facebook, Instagram, duke parë lart të poshtë çfarë ndodh. Pjesa më e madhe. Po, pjesa më e madhe tyre rezultuan pas 2 javësh që të trishtuar nuk e kishin në nivelin se siç e kishin njerëzit e tjerë, të cilët shpenzonin të paktën çdo ditë kohë për t'u marrë me krijimtarinë e tyre. A ti mos po thua që në Zelandën e Re kanë zbuluar se njerëzit artist që kanë artist, hobi, nuk ka lidhje me artistin. Jo, që kanë hobi, po themi, që kanë e përkushtojnë kohën e tyre ndaj, po themi, muzikës, sportit, krijimtarive të llojeve ndryshme, ndoshta merren pak me muzikë, kanë në një studio atje. Ta njerëzit që krijojnë janë në teatr apo në kështu, janë më të lumtur se ata që rrinë shpikota, sa ata që e shfrytëzojnë kohën lart të poshtë në internet. Po. Më të lumtur se ata që lënë lekët nëpër baste. Ai os diskutohet fare. E latarshme. Kështu që ka ardhur momenti që të merreni me diçka për t'i bërë mirë vetes tuaj. Të ndiqni pasionet, pra. Edhe ai. Çao tani. Shkërmoj atë paketën e cigareve. Hidhe nga dritarja. Fikja që kanë në gojë. Zbrit poshtë. Lëri ato vezët e skuqura e sallamin çka ke për tani gati, që do ta haje duke ndënjur duke parë televizor dhe shko kërko pasionin tënd. Dil. Vish këpucët. Dhe dil. E shko diku. Kur të kthehesh ta gjej. Merë me diçka krijuese. Me një talent, me një gjë. Shko zbuloje. E kur të vish dhe ish me i lumtur, të premtojmë. Po jo, kur e ke zbuluar, ideja është ta zhvillosh këtë gjë. Jo vetëm ta zbulosh. Duhet ta zbulosh deri sa ka njerëz që se din. Ky është hapi i parë. Pastaj fillon gradualisht çdo gjë. Hapi i parë është lënia atyre salcisheve të shishme. Dhe dalja për vrap nga liqeni deri sa këmbët të dhëmbin. Po? Po pastaj. Gjatë këti reflektimi do kesh zbuluar se çfarë pëlqen pra. Qo pra gose. Do qesh pak nga dhëmbin po s'ka gjë. Duke sigur do bjerë shi. Qo mi gose, qo. Letjet me shi sot din nga liqeni. Zbulo pasionin tëndë. Edhe kërkoje. Edhe shu të pasioni është. Kërkoje se do e gjesh. Ne unë mendoj që të relaksonte tek fundit. Jam krejt dakord, është me vërtetë është relaksuese si gjë. Që të shkosh edhe të tezësh tani për shkakun në shi, e të gjesh pasionin. A mund ne ta shoqërojmë me muzikë të lutem mosta? Na u si duket? Bukur fare. Ding ding ding ding. Kjo është për cila gocat që duan të ecin në shi sot mëngjes. Asap. Me sy të plaku. E gjem çik? E kthejmë pas pan krymin e mëngjesit me më shumë. Me andra fiku. Shpresë ana ti su. I ecën në shi. Sy të plakur, ti e të në shi. Me andre fikur, shpese aratisu, ti e të në shi. Sy me të luqaj, lotë të janë në farë. Paj të plakur, ti e të në shi. Lëko t'jana fa Baj se plaku Vjetë në shi Ja, ja Across Albania and the world, the morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me një ton shumë serioz dua t'ju drejtojmë gjithë juve që jeni në dëgjim në këtë moment, t'ju them se anagrama për ditën e sotme me miq dashur është Pater. Pater Murbis. Pater Murbis, Pater Murbis, Pater Murbis. Pater Murbis. P-A-T-E-R M-U-R-B-Y-S. Pater Murbis 0-6-19-27-12-2-2 dërgonu mesazhet tuaja. Përshkallojmë për një orë nga miq tan tek Premium Watches. Faleminderit. Okej. Okay. Për një orë nga miq tan tek Premium Watches, miq dashur. Në klubin e mëngjesit. Çfarë ke ieri? Çfarë ke ieri? Këndryshim i zërit. Mm. Jo, është. Prandaj sa këndej. Stop. Me mira do bënet. Dgjoj. Tani, me që jemi këtu, unë po mendoj që ne ta bëjmë një pyetje nga aktualiteti se 7:52 minuta dhe ende asnjë. Një nga këto. Qose mbani mend kemi patur një spot në klubin e mëqyesit, për klubin e mëqyesit. Po. Që Kulori thot zhbllokus. Po e vërtetë është. A keni zhbllokus? A je dashë mbushur me pyetje të vështira apo? Mhm. Tani pyetja ka arritur në nivelet më të larta të politikës shqiptare, sepse vetë kryeministri Edi Rama i është drejtuar kryetarit të opozitës, Lulis. Zotit Lulzim Basha. Tan. Dhe i ka kërkuar që ky t'i jap një zhbllokus. Domethënë wow. Në mënyrë figurative. Po, në spotin ton kishim Lorin e cili i përmbytet banja dhe ka nevojë për një zhbllokus. Por edhe aty Luli më thonë. Po Luli ta thotë vërtet? Po, se di unë. Atë që nga një koincidencë. Po Luli që ka. Po Luli gjithë. Për zhbllokim, për zhbllokime që nga kështu. Pra, pyetja është të zhbllokoj çfarë? Se i ka thënë Lulzim, zhbloko jo banjën. Pika, pika, pika. Do ishte më normale. Mërë ka thënë Lulzim zhbloko këta. 0-6-19-27-12-2-2 dërgonë mesajët uaja. 0-6-19-27-12-2-2 0-6-19-27-12-2-2 A shumë gjithë bukur kjo politika shqiptare. Se e merë këshu e ke përësysh vjen Nga njëra anë për shembull është Lulzim Basha i cili ankohet vazhdimisht për qeverinë ose qeverisjen e keqe etj etj. Detyra e tij. Kam një pyetje, unë nëse ky Luli për shembull është bllokon këtë. Ky është bllokon? Lirohet? Lirohet, kam thënë që lirohet. Okej. Ky po e shtrëngon. Me sa duket ky po e shtrëngon. Po ta liroj ky. Është si, e ke parasysh Altin, ajo ndjesia mund të kesh qenë në një fushë diku. Po them një mëngjes herët, ora 3. Po. Mbas një klubi natë etj etj. Edhe ti ndjen një nevoj. E këton, ndjen një nevoj për të ndalur makinën, për të dalë e buzë rrugës nga ara me misër. Dhe të sisesh ajrin e pasër. Të sisesh ajrin e pasër të trem të mëngjesit, edhe të zhblokohesh. Po. Në një të nko. E kuptoj. Duke ndenjur atje. Dhe e qfar, qfar është, do më dhënë... Dhe, dhe... E këpëton të ndihesh më mirë pasaj. Ndihesh i relaksuar pasaj. Po. Edhe është më mirë për ty. Është më mirë për pasagjerët. Për gjithë. Është më mirë për policinë që të ndalohesh. Kam përshtypjen. Më mirë për gjithë. Që që mos bëj çudi. Mos bëj çudi, miku im. Tani Altini më ka kërkuar diçka. Çfarë? Ka kërkuar që ne të dëgjojmë një këngë. Mm. Është një këngë shumë e mirë. Quhet On Hold. Ke parasysh në telefon ndonjëherë? Tan. Kur ton të vënë pritje? Mhm. Në pritje po shkoj tani. Merri një lehtësim. Atëherë. Ja një sekondë deri. Ndjeni më mirë tani. Oh. Pa duar. Edhe dua të them që okej. Okay. Kjo është kjo është çështja e bllokimit për politikën shqiptare. Mhm. Kjo këngë tani, hold on. Kjo këngë tani është nga The XX. Dhe është shumë e bukur. Do ta dëgjojmë tani? Club FM. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Hello, hello, hello, mirë se vini në klubin e mëqesit në Valet e Klab FM në 104. Tani është 8:08 minuta gëzuar ditën e çlirimit që të gjitha. E ja ku jemi? Mirëmëngjes. Në klubin e mëqesit edhe për ditën e sotme. Mëqesi. Anagrama e pyetje e gjëra ieri ka emrin e një fituesi tani. Në lidhje me pyetjen e parë që ke bërë, është Klea e para që më thot Vetingu. Vetingu pra, është për të zhbllokuar. Klea si mbaron numri me 030 ka fituar një dhuratë nga Electronic Line. Kështu. Kjo ishte pyetja pra, qëfar i ka kërkuar Rama lulzimin të zhbllokoj dhe është kërkesa është lulzim zhbloko. Vetingun, vetingun. Nëse unë mendoj që nuk e ka lulzimin dorë, po. A ka lulzimin dorë, desa Rama ja kërkon lulzimin që t'ia zhbllokoj. I bie që ai e ka apo jo? Se t'ia kërkon dhe kot. Për ndryshe i thonë se 1 milion shublaka. Se kështu është kjo punë, domethënë. S'merret vetëm kush e ka në dorë. Kjo është e bukur. E kalojnë topin sa të njëjtë. Gjithë kanë të drejtë, gjithë e kanë gabim. Po, nëse. Se nëse ti thua vazhdimisht për shembull që fajin e ka ky apo që ky s'ka asgjë në dorë, se ne kemi mundur e elektoratit ka mundur një herë, dy herë, tre herë, pesë herë, gjashtë herë. Mhm. Atëherë s'mund ta fajsosh atë që s'bën dot përpara se. Ai është i mundur apo jo? Po, nëse. Igu. Ani nëse zhbllokon dot le ta zhbllokoj. Shpresoj edhe un. Ai djali mirë është në fund fare. Kemi tani një kujt të bllokuar fare miq dashur. Ky është bllokuar edhe ky. Po, ky është ky është klipi i censuruar i Altinit sot nga një program që ka të bëjë me teknologjinë, kam pasur sakt, okay. Me teknologjinë. Le ta dëgjojmë me kujdes. Në të ardhmen pra. Në të ardhmen, po. Le të dëgjojmë edhe të zbulojmë se cila është fjala që Altini fsheh. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e jdpower.com do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Mhm. Bëhet fjalë për karburantet alternative dhe për ekspertin për pip të gjë. Mhm. Ekspertin për pipin. Po. E dëgjoj. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e jdpower.com do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Për ekspertin për po themi për marrëdhënien me publikun. Po. Ekspertin për PR-in, ekspertin për diçka. Okej. Okay. Ekspertin e diçkaje. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Bashkë me ekspertin për lulet e egra. Bashkë me ekspertin e zhbllokimit. Po. Që mund të ishte. Mund të ishte, po s'është. Nuk është sakt, zhbllokimi nuk është sakt. Dërgo ka një fitues për anagramën e ditës sot me miqdashur. Në fakt ka pasur shumë përgjigje të sakta. Oh. Po. Emiliani është i pari që më thot sy pa trembur. Bravo Emiliani. Sy pa trembur. I mbaron numri me 236, Emiliani fiton një orë nga Mish Tantek Premium Watches. Pater Morbius. Pater Morbius. Pater Morbius, Pater Morbius. Në fund të ameno duhet të bëjt anagram. Anagrama Pater Morbius ishte sot. E zbuloj, Emiliano, Emiliano. Se është dhe? E zbuloj, amen. Ok, Igu. Bravo. Bravo, Emiliano. Të lumë të, tani muzik në klubin e mqesim një qdashur. James Arthur, Say You Won't Let Go. Thuaj që nuk do të largohesh, nuk do të dorëzohesh. E të gjënë tani, Club FM. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. So you played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. First in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. when we looked over your shoulder. For a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you. Jam Luna nga Tirana, ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Bravo Luna, mirë mëngjesi që të gjitha mirë se keni ardhur në klub e FM në 104. Mëngjesi Jer. Mëngjes Blend. Mëngjes Altin. Hello. Edhe Lori. Kemi këtë lojën e censurës Altinit miqdashur që do t'ju mundoj pak, por ne do t'ju ambushim me dhuratat. Çfarë kemi dhënë deri tani? Asgjë nuk kemi dhënë, kështu që. Atëherë fillojmë me një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Dakor. Kjo do jetë dhurata e parë dhe unë e di që duhet i shtojmë mbi. Po pak më vonë, sepse... apo tani. Jo, jo, pak më vonë. Por unë mendoj që nuk kam përta gjetur dot. Është e vështirë. Është e vështirë. Do të dëgjoni një fjalë miqdashur, bëhet fjalë për makinat, për karburantet e tjera si këto. Dhe është atje një ekspert për këtë gjë. Pra cilësohet eksperti i cilës fushë është ai. Këtë duhet gjejmë në klipin e censuruar nga Altini, kujdes. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Shumë mesazhe më thon mjedisin. Jo, jo, jo, jo. Pra, eksperti për mjedisin. Mund ishte, mund ishte. Për katës. No, nuk është. Këto dy variante kam. Na vjen keq ieri. Dy variantet e tua deri tani nuk kanë. E gjendë një herë të lutem. Patjetër. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Okej. Wow. Loja e preferuar e Lorit. Loja e preferuar e Lorit miqdashur. Gjendi pas ka par dikë pra. Yes sir, yes sir. Nisim. Mos na vëno. Është femër? Jo Jeri, nuk është femër. Është politikan dhe është bllokus. E jo, Altin nuk është. Vetja. Nuk është bllokus, por po Altin është politikan. Politikan. Është i Partisë Demokratike? Jo, Altin mos, vjen keq. O zot. Lorka? Lori. Është ministër. Jo, mos. Lori më vjen keq. Po. Një politikan jo ministër Jeri. Është i Partisë Socialiste. E saktë Jeri, bravo. Është mbi 40? Tani nëse ju miqdashur e gjeni se për kë bëhet fjalë, mund ta dërgoni më një herë në 0692070222 për të pasur një përgjigje të saktë në lidhje me këtë. Ëh. Edhe një fitore. Kujdes. Atëherë pyetja jote e fundit ishte njëri edhe një. Mbi 40 vjeç. Mbi 40, po. Është i gjatë? Nuk do të thoja që karakteristika e tij dalluese është i gjatë, por Altini e ka rradhën. Okej. I fillon emri me M? Më falë, me P dhe e thoja, se mbi emri fillon me M. Jo, nuk i fillon me P. Pa, ose me më, më e keq. Është nga këto që hajnë maj më maj me doktorin. E kanë kështë më sërë nga këto që hajnë, Lori. Po t'i pyes është një nga njëtë gjithon që hajnë maj më maj me doktorin. Po kjo është kështë. Po pje doktorin më mjë. Pa. Sigurisht është pa. është pa. I kërën pikës, Lori. Njemi, Lori. I shumë afër. Atere, përgjigjet për librazhding. Jo. Amban kapele kë? Amban kapele kë? Jo, jeri dhe kush mban kapele? Po vendoj për cowboy. Ah, për cowboy. I vëllon emrin me epra. Ai të shtin. Jo. Ai nuk do gjetë ti dhe Jeri. Prapë okay. Te Lori. Atëherë emri nuk i fillon me E dhe nuk mban kapele. Kto ishin pyetjet e fundit. Lori prap. Kujdes, Lori nuk është ministër. Okay. Është pa. Por jo ta ulën balla. Okej. Okay. Është me flokë të bardha. Jo. Për kë po mendon, fal? Po kokë thash mos është ky Aldo Bare. Kush më? Aldo Bare. Jo ai që është. Ky është një me Besnik Bare. Më fal. Aldo Bare. Më fal. Lori po më profetin për deputet të ardhshëm të Partisë Socialiste në listë Aldo Bare. Pse jo. Okej, mirë. Në vend Besnik Bare. Vazhdojmë me ty. Është Brum? Është pa Brum si shqiptarët në përgjithësi. E kam për flokët. Mes dhe thash, duhet mbarosh Bjonda apo Brun njëherë pa. Tash është Al Pacino. Fal, sa të bëhet Bjonda kemi ne në Partinë Socialiste. Më jep një Bjond. E kemi një Bjond. Jo tamam Bjond, po Erion Braçe. Është Bjond. Erion Braçe nuk quhet për gjatë. As për gjysmë një Bjond. Se mendoj Erion Braçe si Bjond, po gjithsesi. Po jo më Bjond se unë, të paktën. Është gjyrë. Do të thonë nuk më. Okej, le të themi kanë gjurmiu. Me sy të femrave është tjetër gjë. Po unë nuk isha mendon për Bjond. Po ne gjithsesi, jo, nuk është Erion Braçe fare. Jo. Unë mora një shembull, nuk është se po mendoja Erion Braçe. Okej. Pse po flasim për Braçe? Nuk e di. E kaloj? Pra, është Brun? Po, është Brun. Mban syze? Jo. Ja. Hamaltin. Deputeti i Partisë Socialiste, njëri i njohur. Që është tam mbi 40. Mhm. Pamje normale, jo shumë i gjatë, jo shumë i shkurtër. Po kjo është mediatik. Do thoja se po. Atëherë fillon emrin A. Do thoja se po. Uaj, gjetë. Oh, e kush është? Po mbi emrin. Një sekondë. Mbi emrin tani s'po vjen. Mbi emrin s'po vjen. Po mirë, bëjmë ndonjë pyetje tjetër, ja është mbi emrin, ha? Është ky ka dhënë 100 duket apo jo? Ky ka dhe një qenë, bizar, se këte nuk e di. Unë e takoj, kam takuar pa qenin e ti. Me thënë drejtën. Ky shkruan? Ta që shkruan. Libra, thonë ti? Jo, dhe më thënë artikuj. Artikuj, po. Kush është ky më vërë? Hamra, një sekundë. Nërta që është i sakë dhe tini. I fillon në emri me A, është i Partisë Socialiste. Tha, është mediatik, tha që shkruan artikuj, her pas here. Më pyeti për qenin nuk di. Delta Fevziu. Shumë dalin të fevziu, prapë s'kemi gjë. S'ke gjetë gjë, për zotë s'ka gjetë gjë. Nisekon, di që s'ka gjetë gjë. Po se kam gjetë asun është problem. Di që i fillon emri me A. Në më është i pësës i fillon emri me A. Êshtë ndër figurat e pasra të Partisë Socialiste. Bravo! Ej! Figure pasër! Si fillon bi emri. Pësëja gjithë pasër i ka. Ta shipa thurë... Bi emri, me qëfar i fillon? Mbi emrin s'po na kujtohet. Një sekond, mbi emrin s'po i kujtohet mbi emrin. Një sekond se ka radhën ai, mos është gjë. Rregullat e lojës ieri. Se më kujtohet. Altin, jepi Altin ke radhën. Ky është plot me flok. Mhm. Tash i votave tash. Mos e zgjat më shumë se ç'duhet. Mund edhe ta japësh. Është radhën, nëse nuk e di. Po pasoj pra, po pasoj. Mama nuk e ke idenë. Jo, nuk e kam idenë. Tani kam unë ide, mund ta bësh po ashtu. Jo, ka radhën Lori. Altin, bën një pyetje të gabuar pra. Ky mban kollar e roz. Jo. Mos. Ndonjëherë ndoshta për jo zakonisht. Ça zotin. Pides Lori. Ç'është? Mos shpreh. Se ma lek shumë apo? Mos shpreh qartë. Ha. Ha Lori. Sa deputet ka PS-ja? Po kapra ka. Ka shkashku tam, i fillon emri me A, po ju hapni te parlamenti gale që gjetën. Ba hapra. Edhe mediatik më Lori, tham 2-3 herë që mediatik. Është deputet, normal. Deputet, është deputet. Gatson. Se mos ishte deputet e kisha gjet, po. Po nuk është ministër pra, këtu ngatrojmë. Okej, hajta kaloj ke ieri me një pyetje. Ka qenë organ i bashkisë dikur? Jo, nuk ka qenë në organet e bashkisë asnjëherë. Ha, ieri. A i fillon dhe mbi emrin me A këtë? Jo, jo, më vjen keq. Jo. Ja u doja. Atëherë është AM. Jo, AM më vjen keq Aldin. Po prap të mua. Ai, pse gjynat mos ta djesh. Unë them, unë nuk kam për të pasur asgjë tjetër në klub, e them derisa të gjendet. Lori, ta ndjeni vetëm përgjegjës për këtë. Po pyesni valla. A është i bukur? A e ka trupin e mirë? A e ka mësysh a vrapon, ata mbush syrin, ku ti undesh? A reciton bukur? Pyetje valla, ku e ke parë? Po ty tani, po ti çfarë? A ku diun se çfarë? Është i vjetër në PS, është i rinë në PS. Është po se duhet përgjigjesh, është i vjetër në PS. Jo. Jo, është i vjetër. Domethënë është i ri. Po jeri, ha jeri. Ka një ide mbar. Me G i fillon. Jo, jeri, jo. Për këpë më ndonë njeri? Se di fare. Mirë, okej, okay, vazhdojmë. Vazhdojmë, Altini është ndërkote kë... Pika Leja. Hëmë, Altin? Asë, apo jo? Jo, jo, jo, asë. Jo, tani, asë. Nuk e dim, deputet është Tiranës? Deputet i Partisë Socialiste. Në Tiranë, apo? Po në Tiranë, ku di unë se... Ta shi në Tiranë janë gjitha ta. Po më duke se në Tiranë, ka shënë. I është, hëmë, Lori, ti e ke radhën? Unë se kam i dem fare për këpë në fjallë. Ju mund kishit punuar me këtë deputet. Ha? Sa vjetë më parë. Mund t'ju kishe qëlluar, si t'ju kishe punuar me të, por jo. Okej, okay, po qëse me A? Me A i fillon? Po me A i fillon, se me qar i fillon. Ua. Ha më Lori, bëjt pytjen. Po ka qënë... është mandati i dytë si deputet. Jo, është mandati i parë si deputet. E prapër, ndaj se gjeje, kusha ka për dytë. Atere? A është i njërë. Kjo është nën 40 apo mbi 40? Është mbi 40 e këtë e kemi thënë para një ore, po. Jo, ka dy fëmijë, është i martuar. Ka punuar në media mbërpara, vjen nga fusha e gazetarisë. Ai, dekë. Edhe pastaj e la gazetarinë dhe edhe ju fut politikës. Dilje. Edhe doli. Digjuje. Lërë. Çfarë? A b? Jo, jo, vjen keq. Mua s'po vjen mbi emri tani. Aty s'do vjen mbi emri. Po. Po emri të vjen? Bakun për çitën e emrit. Nasoj emrin pakton. Ky është i këtyr mediave pra. I mediave, ha. Po s'po vjen pra. A bëj, okay, s'po vjen. Po bëj një pyetje. Hajde, equal team. Është ky, ky ka mjekër dhe unë këtu digje. Jo, nuk ka mjekër. Atëre ka qenë drejtori Ora News, njëri kohë ka bër një emision në Vision Plus së fundmi. E fitova unë. Bravo Lori, bravo. Edhe fillon me A dhe me P. Po, bravo. Më falni, ha? 20 minuta më vonë. E, po me qërë në fjallë, po, është i ri. Mbi 20 në 20. Rëdhull 20 ave i eri. Kthejmë bas pak klubin e mqesit mishdashur në Klab FM në 104. Shine your light tani nga Rita Ora. You're still standing. They'll never knock you. we started slow, but we beat you in the final. Hey, ah, hey, ah, hey, ah. Hey, ah, our shining star. Hey, ah, hey, ah, hey, ah. No matter where you are. Oh, shine your light. Oh, set the world on fire. Oh, shine tonight. Oh, set the world on fire. Oh, shine your light. Oh, set the world on fire. Oh, shine tonight. Oh, set the world on fire. We gon' shine. We gon' Mirë mëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq dashur, është ora 8:32 minuta, unë jam Blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes. Me Altin Sulajin. Good morning. Me Alfred Pezën, valla me Lorin Terezin, gjithashtu dhe Alfred Peza. Miq dashur, ishte përgjigje saktë. I kërkojmë diës që nuk na erdhi si emër, po. F. I kemi thënë Fredi. Ndërkohë dy bileta shkojnë për Ilën, kishte në para me përgjigjen e saktë. Ju m'fal, ju pengoj kjo, ju pengoj i referohesh si Fred Peza dhe. Jo, them drejtën, mua nuk po vinte fare ndërmend ç'mund të ishte. Unë them drejtën me F dhe kisha më kollaj. Po, unë them drejtën e kisha fshir nga kujtesa. Do të bëjmë kështu vaj peshku. Për memorie, no. Vaj peshku po. Jam duke Jo, pyetja shtrohet është e mirë apo e keqe, domethënë të harrosh apo të mbash mend, apo duhet. Jo, mendoj. Varet. Sa i përket mbajtjes mend mirë, ti mbash mend altin. Mbash mend nëse ke hapur vet gardin apo ta kanë hapur gardin, sa harron pastaj zotri. Ja, u shoh Martiton do të lubonin eksaktësisht çfarë ka thënë? Para të që tasë 7 vjetëve apo 7-8 vjetëve në opinion? Jo zotri, gardin do ta hapësh, jo të ta hapin. A je i zotit ta hapësh gardin? Edhe zërin e bën fikësi aje, këmën le? E, burare. Kush unë? Edhe zërin duhet, pa. Edhe zërin duhet a bën fikësi aje. Jo në të ta bëjnë zërin, të zotri. Dijonin tani, për lojen shumë të vështirë që Altini sjell në klubin e mëqesit, lojen e miqdashur fjallës e të censuruar, kemi tentativat shumëta, por nuk kemi një përgjigje të saktë. Çfarë kanë thënë? Ekologji, ndotje, marketing, vlerësimi i fuqisë, hidrokarbureve. Jo. Mjedisit vazhdojnë. Jo, atëherë dëgjoni pak. Bëhet fjalë për një ekspert kësaj gjëje. Eksperti për, thot narratori, tregimtari në klipin ton, thot eksperti për këtë gjë. Thot këtë gjë, po pyetja është, nuk është ekspert për hidrokarburet, nuk është ekspert për energjinë, për kursimin, siç kanë thënë. Për ndotjen, ekologjinë, mjedisin. Kështu që dëgjoni me vëmendje, nëse i bini në kokë, keni përfituar. Si fillim kemi thënë, një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan. Unë po i shtoj tani. Edhe? Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës. Okej. Okay. Dy shishe që mund të jenë ose me brandy, ose me verë, ose me verë të bardhë, ose me rozë, ju do të zgjidhni se çfarë lloji produkti janë, por janë dy shishe nga kantina Gjergj Kastrioti, plus kontrolli plot mjekësor në spitalin amerikan. Ky është klipi. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet të mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Le të shojmë se ndodh. Ndërkohë, unë jam duke bërë çfarë? Jam duke bërë tre pyetje për sa e njohim kolegen. Tani po sot kush luan me të mund Altini? Je ti dhe Altini, po. Okej. Okay. Ti dhe Altini, Lori do të luaj, do jetë njëri ndër ata që bëjnë gjetje në gjërave. Okej. Okay. Me që po merret me regjin atje. Por unë pyetjet i kam. Ne mund ta hedhim në luajë. Unë po mendoja që tani për këtë moment ju të shtinit. Shikonim se kush do të ishte. Lori do të marrë pjesë atë shtimin. Jo, më mund ta bëni tekst apo biçif. Mund ta bëni tekst apo biçif, po. Okej, ne harru fare këto. Ne kemi harruar. Mos harroni se mos ta fusim dhe Lori. Me gishta, me gishta. Me gishta. Okej. Dakor. Atëherë edhe një tekst atë shit. Tani duhet të zgjedhim një herë tek apo çift apo? Po duhet të zgjedhim normalisht, nuk kam çiftin. Çift. Po. Ja bëlere jeri zgjedhin një herë, s'është dot. Nuk ka problem, nuk ka problem. Tekun do ti? Jeri zgjidh. Ale. Gati. Tekun çifti. Teksa. Bi çift. Dy. Dy është çift. Dy çift. Fiton Altini, jeri e viktimës lojës. Si gjithmonë. Si gjithmonë, ja mos e thuaj. Po pjesë më të madhe. Në 3 vjet 3 herë s'ka qenë. Një herë në vit nuk të bie ty. Të kërkon një herë, të ndjek. Me sa duke. Nuk e di pse. Tani duhet ikit tani apo do të dëgjojmë një këngë kur të sjellim? Jo, mendoj të dëgjojmë një këngë e pastaj i kthehemi kësaj loje. Okej. Është shumë e vështirë jeri. Nuk e di si ta bësh. Po do përpiqem. Oh yeah. In the night, the weekend. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në program, tani një pyetje nga aktualiteti i largët për ju, edhe më njërë pas e të idhemi të loja sa njojmë jerin, kolegen tonë, okay. Jeri begati muzikën nga iPhone-in dërko. Pyetja për ju më ishtashur është si qka qarkulluar tani mën, disa prej medjave, zbulohet se gruaja e ish diktatorit Hoxha Nexhmia, e njërë ndryshe si Vejusha e Zez, e ku di unë se qfarë, me lojdoj këshu, evitetesh Meri Mangore, pas kështë qënë edhe antare e kësaj partije. Wow. Mm. 069-2070-222 dërgoni mesajet. Dhe që saj partijës mën. Po, po. Asaj që djetë. Ajo e madhja. Për kështë, për përshë. Mm. Shë, pas ka qënë edhe ma ato. Po, si që akullon në mediat. Edhe dokumentuar madhja. Sepse paska zën vend mësuese. Faltese, e si shpuna. Nexhmi e Hoxha ka punuar mësuese sepse ishte antare e kësaj partije. Mhm. Mm, sepse da atëre punët i jepeshin po njësoj si sot. Dhe pasaj mendoj pse mos formojmë partin ton. Të kemi të paktën punën e sigurt. Pjesa tjetër është historia e Shqipërisë. Mirë, vazhdojmë? Jepi. Ale, jeri, largohet, lutem. Ciao. Jeri. Jeri. Okej. Okay. Jeri largohet me dashur e vetmja. I vetëm i buri me estrogenin në emisionin tonë sot. Tani largohet edhe nga emisioni, kështu që kjo do të tingëlloj pak çuna mira. Po, mirë fare. Okej, okay, shumë mirë. Ah, okej. Okay. Hajde. Atëherë, jo hajde, mos u hajde kot. Ku hajde? Hajde pranë rrit aty. Dëgjoni tani, ka tre pyetje për Jerin. Por pa. Mundoni ta mendoni sikur ishit Jeri. Jo, sikur jeni Altini dhe Lori, okej? Okay? Po. Ju dëgjues mund përgjigjeni në 069 20 70 222, ai që do të ketë tre përgjigje që të jenë identike me ato që Jeri do jap më pas, kur ti ballafaqojmë, ka përfituar një dhuratë. Po duhet të jetë ai që vjen i pari dhe që i ka të treja njësoj me ato që do të jap Jeri. Ne sigurojmë çdo ftaja. Pyetja e parë për Jerin do jetë kjo. Yes. Jeri. Do zgjidhje. Ti vjedhësh pensionin e një muaji, një plake. Mm. Apo ti vjedhësh dhuratën e vitit të ri një fëmije jetim. What's the alternative? Ti vjedhësh pensionin e një muaji, një gruaje plak, një zonje që dihet se po ja vove, asaj ke marr ndoshta një lancet, ndoshta jetën, ushqimin. Po. Në mos dal në një zemër bardh, që ta ndihmoj plakën. Po si thash, mosha është penguese, ti ishe në 18 vjeçare edhe i dilte njëri në krah, po kur jetë 80. Pra ti vjedhësh pensionin një plake, njëri apo ti vjedhje dhuratën e vitit të ri një fëmije jetim. Okej. Okay. Skandal. Të dyja janë. Të dyja janë makabre fare. Skandal. Le të shikojmë cilin skandal do zgjidhë Jeri, ta bëj vetin. Kjo do na tregoj shumë mbi të. Pyetja numër 2 për Jerin, po. Jeri, do zgjidhje të lejohet të hash vetëm një herë në ditë. Po. Për 5 minuta. Pra që e zëm ora është 12:12:45 altin, mm-hmm, në mesditë që ti mund të hash. Kështu që ti sigurohesh që 12:12:45 je diku ku ka ushqim bollshëm apo e ke bër gati dhe fillon ja fut pastaj. Është vetëm në vakt. Pra. Është pak si iftar, domethënë, sepse vetëm në atë kohë e ke, dhe pastaj të ndalohet. Dhe pastaj s'ha më dot. Nuk ha dot më. Apo që të të lejohet të shkosh në banjë vetëm 5 minuta në ditë. Ah. Pra që 12:12:45 kesh kohën e banjës. Po. Por ndërkohë mund të hash kur të duash. Po. Ama në banjë për çdo problem që ke, nuk shkon dot. Nuk shkon dot. Ose mund të shkosh po. Jo në banjë. E ke gjarë që edhe për të larë, duhet larë në... Po, në ato rarë. Në ambjende... Guzhinës pësa, ku të në si da bësh. Okej, okay, ose në balkon të larë. Mirë, iku, pyetja e... tret dhe fundit për Jeri. Dilema e tret. Jeri. Do të zgjidhe që tani e deri në fund jetës mos pije më kur asgjë alkoholike. Aha. Asgjë alkoholike për Jeri. Apo... Jeri që të mos kaloj asnjë vakt tani e deri në vdekje pa një gotë alkol. Na thoi edhe njerëz se pra, Jeri të mos pimë asgjë alkolike. Po, i hiqet e drejtë alkoolit. E drejtë alkoolit përgjithmonë, Jeri bëhet. Kjo është alternativa e parë. Alternativa e parë, nuk pi kurrë asgjë alkolike apo që në çdo vakt ajo të konsumoj të paktën një teke. Një teke, po. Për mëngjes, për drek, për darkë. Gjithmonë e shoqëruar me alkol. Apo kur më asgjë alkolike. Okej. Okay. Do të thonë se pive një gotë verë me, po themi me spagetit në drek e kështu, është okej. Okay. Edhe në darkë një gotë verë mund ta kalosh dhe prapë pra, brenda normës. Je okej, okay, ta kështu me mjeku. Nuk e di sa do bëj për mëngjes, do të jesh një teker aki për mëngjes, a diçka, por do të ngroj stomakun. Ose asnjë pikë alkool më në jetë, ose që është e dhimbshme do të. Mos kaloj asnjë vakt pa diçka alkoolike. Okej? Okay? Okej. Okay. Janë të qarta? Shumë të qarta. Shumë mirë, pra përgjigjuni ju, miq dashur, sikur të ishit Jeri, i pari që do të ketë tre përgjigje identike me ato që vajzat do të na japin pas pak. ka përfituar lojën. Kthehemi në klubin e mëngjesit mbas këtyre mesazheve publicitare. Pako, por shumë dëshirë që të të zbulojmë tani pak nga pak tre pyetjet që janë bërë për ty. E të kuptojmë se si funksionon ti. Që të bësh... Më i konsumo pak ujë, se më vëndë të tjesht duke konsumuar alkohol, kam frik. Po për shkak të kuitit. Gati? Gati. Pyetja e parë për ty e të shkojmë se si janë përgjigjur Altini në njërën anë dhe Lori në anën tjetër. Jeri. Makabre kja e para. Duhet përgatitem njerë? Po, po përgatitem, pive uj, pive alkohol, pive... Okej, ti vidje pensionin mujor një plake të gjor. Ti vidje pensionin mujor një plake të gjor. Apo, ti vidje lodrën e vitit të ri një fëmije jetim. Seriozisht e ke? Po, seriozisht është jeri. Shumë seriozisht. Duhet të themi që plaka veç pensionit nuk ka të ardhur atjera. Edhe fëmija është jetim dhe për veç kësaj lodrën nuk do të marrë tjetër. Jeni shumë të tmerrshëm. Jo, jo. Duhet të zgjidhet patjetër. Do të ndonjë vjedhje duhet ta bëj patjetër. Përgjithësia është jeni apo? Jemi të vërtetë. Jemi jeri. Pensionin plakës apo lodrën fëmijës? Tani po t'ia marr fëmijës do rritet me trauma, kam përshtypje. Po t'ia marr edhe asaj të shkretës. Mund vdesi jeri. Plaka mund vdesi për ilaçe jeri, fëmijën se gjen gjë dhe pa lodra. Nga Doja vjedh plakës me kusht që doja këtë i të fish. Ska kështu. Ja, ja. Ska kështu. Ja, ja. Tja vjedh. Po pse mund të gjej zgjidhje, unë gjithsesi. Dhe këtë damkën në hajdutë. Okej, okej. Të bëjmë hajdutë dhe kërkojnë djesë, po doja marrë të moshuarës. Doja marrë të moshuarës, atëre. Altini ka thënë që... Tja marrë të rratën të fëmijës e ti. Vjen keq Altin. Gabim, i gabim. Ndërkohë, Lori ka thënë? Lori? Çfarë ke thënë? Të rratën fëmijës e ti. Vjen keq Lori. Gabim. Të dy jeni gabim, asnjëri nga çunat nuk di. Se ka pa gjyshen kur pret pensionin, prandaj. Lori, në asnjë lloj rasti nuk do bëj asnjë gjithsesi. Lori nuk ka, Lori nuk ka gjyshe. Lori ka gjyshen në shtëpi, prandaj shkoi te gjyshja. Edhe unë kam gjyshe. Kurse ti mendoje për fëmijën e tim. Nuk ke ndonjë fëmijë tim në shtëpi apo jo? Jo, por një të tillë. Mirë. Pra është shumë e vështirë. Doja merja jetimit dhe unë. Atje te shtëpia e fëmisë lotra çojnë të gjithë. Okej, okay, mirë, shkojmë tani tek tjetra, Jeri. Kujdes, më duket se ka bome. Pyetja dytë, Jeri. Do të zgjidhje të të lejoje të haje vetëm për 5 minuta çdo ditë, 12 me 25 të ke të vetmin segment kohor ku ti mund të hash. Është pak si iftar. Domethënë, vetëm atëherë lejohet në 12:05 ndërpritet. Nuk mund të hash më. Okej. Okay. Të nesërme në 12 prap ta hapet. Një orar, kuptoj. Kështu që ti mund të bësh gati, ti ke gjithë gatin, tavolinë dhe ping bie ora e dhomës. Okay. Apo Jeri, e njëta gjë të vlej, por vajtja në banjo tjetë vetëm 12 me 25 çdo ditë. Vetëm një ditë, kesh drejt shkosh. Shiko, unë mendoj, muajin e parë mund të, jo, jo, jo, flasim për 5 minuta bëhet çdo gjë. Flasim për banjën, jo, jo dushin, këto të larat e këto gjërat e tjera ti kemi lejuar. Flasim për nevojat personale. Personale. Dhe ekipa arsyeshin që mbas një muaji mendoj mund të mësohesh. Të vjen kurse për 2 ditë mund të mësohem me orarin e ushqimit, kështu që do zgjedh ushqimin. Atëherë Jeri zgjedh që të hajë në 12 mishdashur, Alini ka thënë? Të ha vetëm një herë në ditë. Bravo. Sakt, ndërkohë Lori do gjithë skedinë. Në banjë për 5 minuta në ditë. Jo Lori, jo Lori. Lori më do ta mendosh ti për vete Lori, këtë. Tani Lori është pak se urin edhe për vete, po pra atë si e mban valla. Ja, si tripa ngrën 5 minuta në ditë, po ajo është çefi më i madh i ditës, çfarë do ha? Çfarë po ashtu në banjë do bëj si do bëj. Mendoj. Lori, mendove për vetëm. Sigurisht ja fusësh me birra për shkakun dhe tjetra ora 11:35 e darkës dhe ty tani të shkohet. Duhet të presësh deri në 11:35. Rim me pampers, pa hunger nuk. E rëqelbe. Me pampers, mirë. Okej, zgjedhje personale. Në mëngjes i ke ndruar apo i ke? Vazhdon ti deri në 12. Mirë. Unë falë se Lori është trashur pak pampers. Lori, më falë Jeri. Të mos pish më asgjë alkolike. Gjithjetën. Gjithjetën Jeri, e çdo nga alkooli. Apo? Apo? Të mos kalosh asnjë vakt të ditës pa një gotë alkool. Të zgjedhjes tënde. Si edhe një herë, si ishte kjo e dytë? Ose mos pish më kurrë alkool ose asnjë vakt mëngjesi drekat darkat mos mungoj alkooli. Po çesë mëngjes vetë të skuqura dhe një tege. Unë lashë do ha vetëm një herë në ditë, kështu që do zgjedh alternativën e dytë. Pra, që në çdo vakt të ditës ti do pish alkool mëngjes drekë darkë, pra. Po. Detyrimisht. Detyrimisht. Me çdo vakt, me çdo vakt ti do pish alkool. E di që Lori do mërzitet prapë. Okej, okay, mirë. E çojmë atëherë Jeri zgjidh alkoolin miq dashur, një jetë. Një tekë çdo vakt. Një tekë çdo vakt. Të paktën një tekë çdo vakt. Të paktën një tekë. Po. Ja. Ej. Në çdo vakt. E gjetë Lori. Okej, okay, bravo, bravo, bravo. Bravo. Lojën e fiton Altini 2 me 1 kundra Lorit. Bravo. Kisha barazut e shë, kisha shumë. Mirë. Caligula me Forgive Forget vjen miqdashur për të na përcjellë deri në lajmet e orës 9 me Jonën që janë duke ardhur shumë shpejt këtu në klubin e mëqyesit. Yeah. you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born. Could you carry me? Could you carry me? 'Cause I don't know how we got so far, you and me. Almost like there's a search between us. So I need to know, could you carry me back into your heart again? Could you carry me right into your distant hands? Could you carry me? Vini në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve. Back to where we started from. Atëre, mund t'i jap dy fitues? Kemi të parin, Kreshniku, që thot në lidhje me pyetjet tënde, ishte pjesë e partisë fashiste. Bravo Kreshnik, i mbaron numri me 933, ka fituar dy bileta për në Cineplex, ndërkohë për lojën time është Odeta e para, i mbaron numri me 654, dy shishe nga kantina Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shkon për Odetën. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në valet e Klab FM në 104. Edhe në ekranin e Klab TV. Kemi një lojë censure miqdashur që trurin bova heq njerëzve, por duratat nuk bova jep. Dy janë premtuar deri tani. Një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan këtu në kryeqytet dhe dy shishe nga pijet e kantinës Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në Durrës. Dëgjoni pak, klivin duhet gjejmë se ekspert për çfarë është ai me cilin po flasin në këtë dokumentar që ne kemi ndjekur. Kujdes. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve. Pra bashkë me ekspertin për makina, jo, jo, jo, jo. Karburant, no, no, no. Meteorologjin, ekonomik, jo. Gjeomjedisin, jo. E gazrave, thot dikush. Mm. Për ekspertin e gazrave, jo, jo. Pra. Okej. Okay. Eksperti i gazrave nuk është ai. Mjedisi nuk mund të jetë. Eksperti i gazrave mund të jetë tjetër kush. Mund ta kemi këtu mes nesh. Por jo kjo zotria. Jo kjo që punon për JD Power and Associates. JDPower.com. Dëgjoni edhe një herë, miq dashur. Kush do të shtojmë diçka? Ieri. Mhm. Atëherë do e bëjmë kështu. Një kontroll i plot mjekësor. Tam. Dy shishe nga kantina Gjergj Kastrioti. Mhm. Dhe dy bileta për në kinema. Okej. E di. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet të mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com. Ekspert për çfarë? Charlie Vogelheimin, miq dashur. Ekspert për pip, pra. Për pipin. 069 20 70 222. Ka ndodhur në në Kosovë. Mm. Që të sulmohet konsulata turke. Oh. Po. Po pse? Vitën e ndjeshme. Ka pasur një nuk e di eksaktësisht kuptimin e kësaj gjës, por në këtë qytet, në njërin nga qytetet e Kosovës, i cili është edhe pyetja që kemi ne tani, pra në cilin qytet? Po. Komuna për ditën e pavarësisë ka vendosur flamuj nëpër rrugë, nëpër shtylla. Flamuj kombëtar me shqiponin dy krenare dhe flamuj kombëtar të Turqisë me hënën dhe me gjysmë hënën dhe yllin. Tani disa njerëz janë, sepse dita e pavarësisë ose dita e flamurit në Kosovë, kështu quhet, në Kosovë dita e flamurit, meqenëse dita e pavarësisë është në 17 shkurt e shtetit. Janë e kanë quajtur provokim ngritjen e flamurit turk ditën e pavarësisë së Shqipërisë nga Turqia. Dhe i kanë shkullur këta flamur. Madje nuk e di në çfarë formë kanë sulmuar edhe konsulatën turke. Pyetja është në cilin qytet ka ndodhur kjo? 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Tap now, tani në klubin e mëngjesit, në Club FM në 104. Mirëmëngjes. Thank you. Baby, I won't forget now. I stomp your feet up off the ground. Your smile came to me somehow. Then everything faded away. And all this time I thought it would be just me and my guitar. Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Jeni në klubin e mëngjesit në Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. 19 minuta tani jeri. Unë kam dy fitues për të zonë. E para është Viola në lidhje me këngën e ditës. Viola si mbaron numri me 290 ka fituar një dhuratë nga Mishtan tek Electronic Line. Ndërkohë Prizren më ka thënë Erkani i pari, mbaron numri me 905 fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Erkan. Tiriri. Tararara, është e saktë. Mhm. Prizreni është ku ka ndodhur ajo pra. Ardhin shumë tripe pas këtë. E di po thash ta bëm një segment trip. Ja mirë bërë. Na do një segment trip. Trip segment. Jero. Pa. Më kanë dhënë disa variante të tjera në lidhje me fjalën e censuruar. Atëherë Altin më kanë thënë montimit. Jo, ekspertin. Për montimin. Është ekspert për. Ekspert është, ekspert për diçka. Molekulat e oksigjenit. Për molekulat. Pa. Transportit, komunikimit, teknologjisë, industrisë. Jo, jo, jo. Jo, mjedisit vazhdojmë pra. Jo. Së është eksperti asë njërës për këtyre. Nuk e gjenë do. Përmëndin dhe njërë dhuratë, të themë. Tre dhuratë. Se kjo do i konsolidoj njërëzit. Jo, dhuratët janë një kontrol i plot mjekësor në spitalin amerikan, dy shishet nga kantina. Dhe dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për në Cineplex. Por nuk kemi që. Dhe tani asë që në vi. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat për gjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com. Bashkë me ekspertin për Pip Charlin e JD Powers. Dhe është diçka e shkurtër, ëh, nuk është shumë e gjatë. Në jo, po, relativisht normale. It new new new new new. Dije pak të altin. Dije pak të të tingull këtu. Është pak i lumtur, a? I lumtur apo? Më duket shumë i lumtur. Më duket i lumtur. Më duket i lumtur. Po vuan. Aty pritet, ja edhe një. Pritet, çfarë po dëgjojmë? Është apo jo i lumtur? Apo. Nuk mendoj. Deri. Mendoj që është duke ulërir deri. Ha? Çfarë? Edhe njerë jeri sa e keq kuptuam se fjallë. Mund ta artikulosh më mirë me buzë. Nuk është një mi jeri, jo. Oke, okay, më duke si një mi ushe vëmë. Mund të duke si një mi, po është e vërdet, por nuk është e... Po ta ti që është pak me i trash nga zërë se një mi. Që ka me nerva, pra. Êshtë pa me nerva. Pita është qëfar është që po të qojmë? Duam përgjigjen në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Një sekundë atin. Bajti mëndje për një këngë. Bajti mëndje për një këngë nga Pearl Jam. Mm. Po, shyshyrse. Kemi një javë që e kërkojmë, po. S'po na vinte që s'po na vinte. Po Pearl Jam ka shumë këngë mira. Jeremy, Black, A Better Man, Even Flow, Alive. Këtë vëti? Alive, thëmë. Okej, okay, mirë. E largët është nga vidi 1991, por e mirë bollë është, gjithashtu. Po mendoj edhe për Even Flow. Okej. Jemi me Pearl Jam tani në Club FM në 104, miqdashur. Yeah, dhe po fletë qika. Turn these lights out! It's a f***ing rock concert! Ready to stand up! Kjo është live, miqdashur. Pearl Jam, Club FM, Even Flow. mëngjesit në valet e Club FM në 104. Wow. Mirë mëngjesi që të gjitha. Mirë mëngjes. Ja ku jemi edhe një herë, miq dashur, unë mblendi këtu me Jerin. Mirë mëngjes të gjitha. Me Altinin. Good morning. Dhe me Lorin. Mirë mëngjes. Atëherë, kam disa alternativa të reja dhe po e di për çfarë më vjen keq, sepse ne themi që kur nuk është sakt dhe vazhdojnë shkruajnë të njëjtin mesazh. Po mirë, s'ka gjë, njerëzit janë të lirë. Atëherë, nuk është motorëve, emetimit, përkatës, filtrimit, aeronautikën, IT, hidrokarbure, ambient, mjedis, emerald. Ka shumë mesazhe të tilla, ëh? Po. Ndërkohë ka mesazhe edhe për tingullin tënd misterioz, më kanë thënë blendje shfryrje tullumbace. Shfryrje tullumbaci? E qeshur. Do doja ta kishte një tullumbac që kur shfryn ja bën ashtu, po jo. Tani po vjen kjo është e dëgjoj. Kjo është një kafe gjallë, mish dashur. A mëse bën kohë, mos shfryrë më një gjë. As kavje dhe as një klysh që çan. Ja. Ideja në që se është një klysh që qanë, duhet përcaktuar klyshin, me ndojë. Se klysh që qanë... E drejtë, Altin. Falinderit, Jerin. Atër, dhe gjeni mi qdashur se nga vjen këtë tingull, qfarë është këtë tingull një? Apap. Për ndërpres të Jerin nuk duron ndot, dhe dyta dhe gjeni egzaksisht qfarë është fjala që Altini ka fshehur në lojën e censurës, e ka fshirë atje. Edhe nëse e gjeni, deri tani kemi dhurata plot, një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan, shishet nga kantina, kemi edhe dy bileta për në Cineplex për filmat e të premtes mbrëmat, dëgjoni. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbaj makinat për gjithmonë në garazh. Bash me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Okej. Okej. 0-6-9-20-7-12-2-2 0-6-9-20-7-12-2-2 Sa më shok? Unë sem ka ardhë moment Sa gjenë do të? Jo, së me gjenë Ti shtëm di shkatëm Jo, me kemi shtuar, po Një plotë kemi bërë Një kafe me Altinin Një kafe me Jerin Se të në të marrin, ka pritur një avë për kafe këtu Për ditë, dhe erin 4 më zvinde në një duhet Asni Mazalla A duhet bëj një serim të vogël Po pa tjetër, bëj një serim Që kafe me Altinin pjetër nga ora Ishte një mesaj, i cili ka fituar Më falë që ta shpigoj të Ishte një mesaj, i cili kishte fituar 2 bileta për javën e kaluar Për në Cineplex Dhe më vjen kesh, por nuk janë të vlefshme 2 bileta për këtë javë Sëpse filmi ka mëruar Okej, unë po sem të farë lëtëzova Dhe me regullat e oltës Dhe unë që të dashën ty Çfarë do thashë? Nuk më sa as i gjë. Tash merr këtë dhe hajde transmetohet. Ta bëjmë bisedë, okay, mirë. Shumë keq që unë do e kisha dhënë për vetë, po ky qelloi jeri. Jo, unë thjesht transmetova mesazhin. Po jeri kur i mori lekët e pensionit të plakës, jeri foli me Oltën. Çfarë ja bëni plakës? Çfarë për dy bileta ti? Mirë, dëgjoj, do t'jap unë dy bileta nga ana ime po. Po ke bileta, pse ke bileta? Po do i blej Lori. Do t'i blej Lori edhe do t'ja ngjeshim më në fytyrë. Ja blen me lek të plakës. Të përgjemi bileta. Të përgjemi bileta. Po, mirë. Okej, faleminderit Olta. Unë mendoj që ti folje me Oltën, se mund ta kishim thënë kështu, që unë folja me Oltën, dhe Olta më tha në asnjë mënyrë nuk mund t'japim. Shka, unë i di rregullat që janë vendosur. Tani nëse ti do që t'i thuajmë rregullat, i thuajmë pas çdo problemi. Rregullat e kë fundit për këtë gjë. Ej. Ne nuk thujem dhe të Holten, por regullat... Mesa përma... E, Holten nuk thujet, është fleksibel. Por, për thujet, kemi ka marrë është sot, që mbrëm në Top Story, ka qënë... Po, ka qënë Nishani. Ka qënë Nishani. Ka qënë, më thani, ka qënë presidenti, Bujar Nishani, iftuar në Top Story, dhe po, ka thënë se ka ndërmën të bëj këtë. Ah. Gjemi. Ka shpallur që ka ndërmën të bëj këtë gjë. Nuk dhe jetë hera e parë që e bën Dhe bëj pra 0-6-19-20-7-10-2-2-2 Kjeme rësu shjeri kur thonë nëndë që vesi del me shpirtin Dhe bëj pra, pika thonë, kolballës dhja Kolballa e pa Tundi kogën e ta e kuptoj E kuptoj Dhe bëj pra Po qërë të bëj? Këte e mba sfa, klubim gjesit But now I can't control myself from grooving yesterday. Oh, I'll show ya, I'll blow ya. Not an easy road, but now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Oh, oh. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today I'll show ya, I'll blow ya. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. Show ya, I'll blow ya. Dhe tani, a e dini se, dini se, dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëngjesit. 9 përdorime fantastike të sodës së bukës. E dobishme për larjen e rrobave. Përdorimi i sodës së bukës direkt tek rrobat ose në makinën larse do të ndihmojë për të zbutur rrobat dhe eliminuar aromat, për të hequr të gjitha njollat e verdha që mbeten nga djersa në bluzat e bardha, për të hequr njollat e bojës, për të hequr njollat e frutave apo verës. Përdorime fantastike në kuzhinë. Soda e bukës është një pastrues natyral shumë efikas. Duke hedhur pak sodë buke në një sfungjer apo leckë të lagur, ju mund ta përdorni për pastrimin e mikrovalës dhe sobës, heqjen e yndyrës tek mobiljet e drurit apo tek soba e gazit, dezinfektimin dhe aromatizimin e mobiljeve, pastrimin e enëve të kuzhinës, larjen e frutave dhe perimeve për të hequr pesticidet, pastrimin e frigoriferit brenda dhe jashtë, heqjen e ushqimeve të ngjitura në tigan apo tenxhere. Perfekte për pastrimin e shtëpisë. Mjafton vetëm të tretni pak sodë bukë në ujë dhe ja ku e keni. Përdorini atë si sprite ose vetëm hidhni pak sodë buke në një copë apo sfungjer. Për të pastruar bijuterit, aksesorët e argjendit ose metalit, për të dezinfektuar tualetin dhe pllakat e banjës, për të pastruar qelçet dhe gotat e kristalit që të shndrisin, për të pastruar hekurat e skarës, për të hequr ndryshkun tek objektet metalike dhe për të zbardhur atletet sportive. e jashtëzakonshme për heqjen e aromave. Soda e bukës është gjithashtu një aromatizues i shkëlqyeshëm. Përdoreni këtë pluhur për të hequr erën e keqe tek këpucët, për të hequr çfarëdo lloj ere tek duart, për të hequr aroma tek frigoriferi dhe mikrovala, për të eliminuar erërat e këshia nga koshi i plerave, për të hequr erën e urinës së macës apo qenit, për të hequr erën e keqe në dyshek, që të mos marrë erë të keqe valixhe dhe për të aromatizuar makinën tuaj. Si një ingredient i rëndësishëm në gatim, soda e bukës gjen përdorim edhe në shumë receta të ndryshme. Ajo mund të përdoret për të zbutur mishin e lopës dhe pulës, për të mbajtur ngjyrën e bardhë të lule lakrës dhe hequr erën e saj, për të neutralizuar aciditetin tek lëngu i portokallit dhe për të hequr shijen e uthullës së mollës. Efikase për shërimin e disa sëmundjeve. Mund ta përdorni sodën e bukës për të shpëtuar nga disa sëmundje të zakonshme. Treteni ato në ujë dhe përdoreni si kompres të ftohtë ose për gargar. Ky solucion do t'ju ndihmojë kur keni probleme me tretjen, për të eliminuar gazrat e shkaktuar nga konsumimi i perimeve, për të lehtësuar dhimbjet e bajameve dhe për shpejtuar procesin e shërimit, për të pastruar një hum të zënë. Për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve, për të lehtësuar dhimbjet kur digjni gjuhën, për të trajtuar plagët e formuara në gojë dhe në rastet kur keni të përzierë ose jeni helmuar. Si produkt për kujdesin dentar, soda përdoret edhe për dhëmbët. Ajo ndihmon në zbardhjen e tyre dhe parandalimin e formimit të gurzave. Gjithashtu largon erën e keqe të gojës dhe e pastron ato nga mikrobet. Përdoret për fytyrën dhe flokët. Soda është një produkt shumë i mirë për lëkurën dhe flokët. Ju mund ta përdorni atë për të shmangur irritimin e lëkurës pas rruajtjes, për të hequr njollat e zeza dhe pucrat në fytyrë. Soda e bukës mund të përdoret edhe si një pastrues i fytyrës dhe trupit, për të hequr toksinat nga lëkura, për t'i larë flokët pa shampo, për të parandaluar formimin e zboksit dhe për të zbardhur pjesën poshtë krahëve, gjunjët dhe brylat. Përdorime të tjera të sodës së bukës. Ka edhe disa përdorime të tjera fantastike që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Në raste emergjente, soda e bukës mund të përdoret për shuarjen e zjarrit. Soda e bukës përdoret gjithashtu për të vrarë insekte dhe mbajtjen larg të buburrecave dhe për të eliminuar barërat e këshia në lëndin. This is Club FM 100.4. Astronauts, be champions, standing in the hall of fame. Yeah. Yes, yes. Më pëlqen kjo këngë, miq dashur, Hall of Fame nga The Script bashkë me Will I Am. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Erika, emrat e disa prej fituesve deri më tani në klubin e mëngjesit. Në lidhje me pyetjen që ti bëre, do të rikandidoj për president, është Meri e para që më thon. Rikandidoj, pra bravo Meri. I mbaron numri me 554, fiton 2 bileta për në Cineplex, ndërkohë 2 bileta shkojnë edhe për Visin. O Visi. Pasi është i vetmi që ka gjetur tingullin ton misterios. Në fakt Visi ka të drejtë kur thotë është një lebur. Bravo. Është një lebur miq dashur, një lebur në Zelandën e re. Visi ti mbaron numri me 262. Bravo Visi, ke fituar edhe ti 2 bileta për The Cineplex. 2 bileta Visi duhet të ishte marrësh gjatë kësaj jave për atë parë filmat që janë të premten. Ndërkohë vazhdojnë të tentojnë në lidhje me fjalën e censuruar të Tarantinit, nuk e kanë gjetur. Sa duket të shkojë nesër kjo. E paske bër blim sot. Atëherë më kanë thënë katalizator, jo. Ekosistemeve, automjetet, ndotje, makinat hibride, jo. Kostos, jo. Për injektimin, no, transporti, no, no. Licenca, të gjithë automobilistike. Të gjithë ju jeni pranë. Edhe mund kishte qenë secila nga këto fjalë në fakt, në këtë kontekst. Madje ai që e ka shkruar në fillim skenarin, mund kishte thënë këtë gjë. Por ka thënë diçka tjetër. Është një fjalë që ne e përdorim, është në këtë linjë kur flasim për kostot, kur flasim për cilësinë, kur flasim për karburantet, energjinë, domethënë vjen në këto. Pra është njëra nga cilësitë e një produkti, Këtë radhë bëhet fjalë ç'është produkti? Për karburantet. Për karburantet, pa. Bëhet fjalë për karburantet e mira, karburantet alternative etj etj. Pra është në këtë lloj rrymash. Ne do t'japim një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti, dy bileta kemi dhënë për në Cineplex dhe po ju them që Electronic Line është. Kemi dhënë një sport nga do ta japim një sport nga Electronic Line. Kështu që janë katër dhurata. Por duhet të gjeni atë fjalë. Edhe e di që mund të kthehet tani në një çështje fati, por po i radh në të, bjerini në të, dëgjojeni edhe një herë. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet të mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 dërgonë mesajtë të uaja. 0-6-19-20-7-10-2-2 0-6-19-20-7-10-2-2-2 Qa e kosa? Do të rikëthejemi në anën tjetër, duke shpresuar që do të kemi edhe një fitues dheri atëhere. Qëndroni me ne këtu në klubin e mqesit në valet e Klab FM në 100.4. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? We'll be right back. sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Din, din, din, din, din, din. Ora është në 9:53 minuta, jemi në fund të klubit të mëngjesit edhe për këtë martë datës 29 nëntor. Vazhdojmë përpjekjet për të gjetur fjalën e censuruar të Altinit, por akoma nuk një përgjigje ja kanë dalë pra. Jo. Dëgjoni edhe një herë miq dashur. Ndoshta për fundit e ieri le të na japni ndim nëse do, po doj. Po pse unë? Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat për gjithmonë në garaj. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower.com, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Atëre më ka thënë ambient, fondesh, marketing, pastërti, ekokarbure, cilësin, inovacionin, por jo. No. Asnjëri për tyre nuk është. Asnjëri nuk e ka gjetur miqdashur. Asnjëri nuk e ka gjetur dot deri tani. Si a bëjmë? I bjetë kaluj për nesër. Në kaluj nesër, më para se shkëm të kajon nesër, kemi Orkestra Zaimin që po bëhet gati për emisionin sot. A tregova që ka për sot Orkestra Zaimin, Alti, nëse mund nga bësh një review të asaj. Sot është Top 5 US, me që është e martë. Do të kemi 5 këngët pra në klasifikimin amerikan. Pastaj do të ketë Orkestra Showbizin, ndarjet, lidhjet, ribashkimet, filmat. Gjithë shka përsa i përket botës kulturës, artit dhe kinematografisë. Faleminderit Altin. Dhe 2 orë orkestra mban në ajër. Oh. 2 orë orkestra ju mban në ajër, miq dashur. On air pra. On air, on air. Ah, on air. On air, të përshëndruar. Ishte një, kemi rastin Altin këta. Që mbajnë girat në ajër, janë këta tipat kështu, bodybuilding. Po, të fortët. E marrin edhe me edhe nga këto. Po themi janë stimulantë, steroidet ndonjëherë, testosteroni e këto. Edhe fryen ato. Po ky ishte mal, një mal me muskuj. Edhe njohu një bjonde në një klub një natë. E biseduan, e shkëmbyen një dy pije me njëri tjetrin kështu për çep. E përfundojnë tek shtëpia e këtij djalit. Ku kemi një sken pastaj që është në dhomën e gjumit. Pam. Do ta finalizojnë atë natë njohjen e tyre. Wow. Nëse duket, është epsh, është sex baby. Edhe kjo që tak zbërthejnë këmishën, delve ka ato pektoriale, si që thonë, e ke parasysh gjoksin. Kështu i thota, wow, qarë gjoksi paske, i tha. Zemra i tha, kjo janë 30 kile dinamit këto. 30 kile dinamit. Edhe vazhdoj djali, vëse tak zbërthejnë dhe tokëzën e arritit pantalonave, i ulja do pantalonat, do kofshët atia ishën shumë të më dha. Qarë kofshë shpaske? I tha kjoj, se cilja është nga 30 kile dinamit, zemra. 30 kile dinamit. E ratë momenta i tha, je gati, dhe tak, oj që të mbathur atë. Kur kjo i një tja për një, aaaah! Edhe ikëm me vrap. Ikëm me vrap, kjoj që vishet me shvejt, më rrëdhën të shvejt, dhe kare, kam, që kemi tha, që kemi? Tha, për, tha, ishte fitili, ishte shumë shkurtë, tha, që da i dinamit. Pas të bëjë e bum, baby bum. Okej. Të gjithë jeri. Nërë papë shemë, ka dupë si bukur. Dore të sikur jeri, më bëti nga ti. Themi nesër, orkesa është duke ardhur mi qëta shurë. Më parë është jona me lajmet orës 10. Ju jeni me Club FM në 104. Ciao! Asë said, why did you ever even try? Infiltrate but never find. Just falling slowly, you left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhymed. Maybe recreate the times. You were shy but happy, and we were fine and dandy. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. And here we go again. I just